А з гэтым што? — спытаў малады. Кінуць, крычалі адусіль. У агонь! Десяткі рук схапілі яго і панеслі да пажарышча. Узнялі, пачалі разгойдваць. Стой! — сказаў Христос. Дзіўна, яго пачулі адразу. А што, кепская з яго будзе смажаніна, хлопцы? Усміхаючыся, сказаў ён. Ды нельга сказаць, каб самы смак. Вусы сівавусага варушыліся. То хай ён трохі яшчэ лою нагуляе, смаркуль, сказаў Христос. Будзеш ведаць, як са сваімі цацкамі в сур'ёзную гамонку лезці. Людзі вызвалена зарагаталі. Хай паплачацца ў тых, хто даслаў, дурань няшчасны. Можа, яму цыцу дадуць? Няма ў іх, а чорт яго ведае. Там у іх адзін лотраў прычотнік ёсць, рымлянін, то даль бог не разбярэш, хто ў іх там мужык, а хто баба. Забі, хрыпеў кінуты, забі, сатана! Ідзі, сказаў Христос, ідзі, пакуль не перадумаў. Бач, з ножыкам яму абысціся, быў свайку згуляць, гэта ж падумаць. Руку на чалавека. Кінуты ляжаў, як мех за нучамі. Усе глядзелі. Пасля ён узняўся і павольна не сваімі нагамі пайшоў прэч ад агню у цямноце. «Іосія, — сказаў Христос, — а ну, пройдзем». Яны спусціліся па адхону да самага крайняга вогнішча над самай ручаінай. Людзі засталіся каля царквы глядзець на агонь. «Няма, брат, на свеце лепшага відовішча за пажар, — з павагай да іх сказаў Христос. — Калі, вядома, гарыць не твая хата. Падумаў і дадаў: калі гарыць не чалавечая хата. І сеў, скідаючы хітон. Паглядзі, што гэта ў мяне на спіне. Іуда ахнуў, хітон густа набракнуў крывёю, сарочка была, хоць выцісні, абмываючы цела, іудзей сказаў: адно я здзіўляюся, як цярпеў? Другое я здзіўляюся, як гэта ўсё так абышлося? Проста глыбокі парэз? Нельга паказваць крыві, разумееш? Шкаляр заскрыгатаў зубамі, калі сушаная трава крываўка лягла на рану. А наконт другога то правільна здзіўляешся. Вялікі майстра наносіў удар. Надвае распаласаваў бы, каб не пашэнціла. Добрае шанцаванне. Далі бы лі па шыі, але пашэнціла. Паспеў унікнуць. Крутануўся і ўсяго толькі выбілі, што 8 зубоў. Пашэнціла. Зажыве, як на сабаку. Пашэнціла, што і кол узяў. Смертаносная брыда, не ўратуешся, але скрыўленая. Што да рукі, што і да цела прылягае. Ох, калі сустрэне перашкоду, слізганей. Всё. А я ў сукню там 20 залатых шчыльна нашыў. Ты, конаўка, заўсёды ніц не ўтаропаеш. Раздасі. А раптам варту падкупіць давядзецца. Або коней дастаць, калі смерць на плячах вісець будзе. Тож бо. А яшчэ кажуць, што грошы ад д'ябла. Калі яны вярнуліся да пажарышча, натоўп неяк дзіўна маўчаў. Усе глядзелі на іх. Ну, пагаварылі, спытаўся вавусы. Цяпер што? Не ведаю. Павінен ведаць, раз бог. Абліччы маладога было страшнае. А калі я шкаляр? Все мы шкаляры, у бацькі нябеснага, сказаў сівавоўцы. Страшная сіла была ў ягоных словах і пільным позірку. Я чалавек, і сын Божы быў чалавек. Вочы ў сівавусага былі як жар, можа, ад зарыва, ды я кінь. Ты і тады баяўся, як упершыню прыходзіў. Гэта нічога. Мы цябе ў крыўду не дамо. Не ведаю, аб чым ты кажаш. Хрыстос адчуваў, што яго зацягвае, што дарогі назад няма. Брэшаш, ведаеш, прарвала раптам сівавусага. Павінен быць Бог. Раз нам гэта кепска, раз нам смерць. Горла ягонае раздзімалася. Не смей ношай грэбаваць. Скінеш яе з плеч, канец нам, загаварыў малады. Фома раптам крэкнуў і ўстаў. Вось што, хлопчыкі, я мяркую, гэта у вас дух Божы ўсяліўся. Чаго пытаць, раз усе вы пра адно зараз надумалі? А раз усе пра адно, ад каго гэта, як не ад яго? Ну і дзейнічайце сабе, чаго да Бога па дробязях прысталі. Ўсё адно, як старая баба. Божачка мой, зрабі светленькі, каб мой певень курэй маіх удала таптаў, каб не было больш баўтуноў, каб пісклядкі крапіўку хораша дзяўблі. А Богу толькі і справы да таго пеўня і да таго, што баба дурная новага не купіць. Хоць ты самому тых курэй тапчы. Рогат. Думаеце аб адным, што хлеба няма, і ён пра гэта думае, што ўвесь хлеб у пэўным месцы яго трэба ўзяць, і гэта думка ад яго, што трэба нам, пакуль нас шмат не па хатах ісці, а туды, бо раней сяўбы ўзяць трэба хлеб, каб было чым сеяць. Ды за адной вінаватых у голадзе за гардзёлку патрэсці. Радасны агульны крык узвіўся над пажарам. «Дзякуй, Тумаш», – сказаў Юрась. «І ім і мне трэба туды, толькі сам. Без цябе, без гэтага крыку, я б іх туды не наважыўся клікаць. Сорам, нібы дзеля сябе на смерць вяду». «Ну і дурань», – сказаў Фома. «Няма за што». Чуеш, як крычаць? Мілы, ціха і горача сказаў сівавоўцы, зразумей, усё адно. Павінен быў ты прыйсці, Бог, чорт, чалавек, усё адно, але не паверым мы, што ты не Бог, не таму, што дзівы твае бачылі, таму, што бязвер'я нам зараз смерць. І ён зразумеў, што ўсё зрабілася так, як павінна было быць і як хацеў ён сам. Невядомая сіла прывяла яго сюды, каб настала гэта імгненне, і ўжо сам ён не вядзе, ці яго вядзе шматтысячнае наканаванне, усё адно ён узняў рукі людзі. Ціха сказаў ён: «Дзецюкі, народ мой! Адна ў нас дума, і няма больш сілы маёй трываць, як няма яе ў вас. Цяпер да канца». Маўчанне, бо Юрась узняў рукі. «Хлеб у гародні, але я не хачу думаць, што ідём мы па адзін і хлеб. Не хлеб яны ўзялі ў свой Вавілон, у кубло гадючае, а хлеб дабрыні вашай, літасці да веру. Не толькі той кавалак, што нясеце ў рот, а той, які далі б жабраку, суседу, у якога вымерзла ніва, брату з суседняй весі, брату, што прыйшоў з зямлі, на якой голад. Няма ім за гэта даравання, дзе б не схаваліся. У доме рады, у зборні, у кляштары, у царкве ці касцёле. За абражаную веру ў дабрыню чалавечую няма даравання, вы яшчэ зразумееце гэта. За тое, што кожны дзень там распінаюць чалавека, даравання няма. Мог бы я вам сказаць словамі пісання накшталт: ачышчаюць вонкавасць чашы і блюда, а ўнутры поўныя яны рабунку і няпраўды, або абходзяць яны сушу і мора, каб схіліць хаця адну душу, хаця аднаго, і калі гэта здараецца, робяць яго сынам пекла удвая горшым, чым самі. Але нашто мне казаць вам гэта? Пісанняў на зямлі шмат. Праўда чалавечая адна. У гэты момант, відаць, абурыўся алтар і аркі прытвораў. Страшэнны парыў ветру рынуў трубу званіцы, і ад яго на ёй глуха, бязладна, страшна самі сабою забухалі, зараўлі званы. «Вось і набат», – сказаў сівавусы. Гэта сапраўды было падобна на нечалавечы, магутны набат. Раўла нібы сама зямля.